تعجب وک الله والا د پلانه ول چې ولدت نبی راغلی دی وګرت انسانان بیرته راپورته کی ولا کومر ودل توس یعنی کی ګانس خدای تعالی په خپل پیغمبر ته ویل زب نه ولد ته چې ولدی نه ولد وکړل څه ول خدای تعالی د انسانان څنګه راپورته کی ته مخه سره واخت ویګه تر دې دی وکه کنه په څونه شاندار اندازې معنی وایس معنی اولایک اصحاب النار دغه دې ګور خاندان دغه هم فيها خالدون اميشه بي فداور ويستعجلون كبي سيد قبل الحسنات وقد خلت من قبلهم المسلات تحدد بل جهالت تحدد جو كفار تلوار هروز نبي تولار دي كو دم كي ترا كيرا تجوري تل راولا داستا عذاب راولا راولا داستا عذاب راولا وي اميشه دا پار دي مطالبه كي تلوار كوي پا مطالبه دا سيئات دا حسنه و فزيباني كد پا کار خود آوچ دي مطالبه دا چا گره وي تلوار چې کولې خو د یو شیګړې ته یو خیر تلوار کړي دا بدبخته تلوار د چا کی د شرط تلوار کی ته اوس د وګور دای بیا بل جهالت دا د انسان هغه بل خاصیت ښکارا کی چې تلوار دې زو مړ کړي چې دې په لمن کې په ولاړه غواړي کړي عجیب شی دی ويستعجلون كف تلوار غواړي لتاسر بسيئه کن یعنی 50 په شر سر مطالبه کې لتاس فتلوار باندې فګناس قبل الحسنات مخکې تر نیکیس یین د شر په زیبانی د خیر په زیبانی کې په تلوار غواړي د خیر په زیبانی شر په تلوار غواړي وقد خلت حالان حالا دی چې د دوه سره هم سر نه خلاص وقد خلت من قبلهم المسلات تر دې لمخه تیر سیوی ډیر مثالونه کړ ډیر نظائر کړ ډیر نظائر ستکه نه نظائر څونه قومونه مل په خاورو چخ کړل کړ وې دغه تم نه ګوري کړ چې موږ مونږ انجام درې مسلات معنا امثال نظائر واقعات او حادثات تر دې لمخه تیر سیوی وقد خلت من قبلهم المسلات وان ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وان ربك لشديد العقاب تحسب بدبخت خلق دي نخو الله غفور مهربان ذاتي چې الله د دوی په طرز دور سر کې کني خو به وخت لا ګرد په خاور چګړي وي لو يؤاخذ الله الناس بظلم ما ترك على ظهرها كان پدام ذک پر سر به یو زندش هم نو فرشه کما د دوی په ظلم معاملہ ور سر کول کني زه نه کوم وإن ربك لذو مغفرة استعرب خود دې لوی مغفرت خاوند دي لناس دي انسانان دفر على ظلمهم باوجود د دې پر ظلم د دې د ظلم پر سیر زده لوی مغفرت کوم مخي ور کوم وخت ور کوم د دې په تلوار باندې د دې په خله باندې دستینه تبا کوم مخي ور کوم په مرور د زمان په اخر په یو مراحل کې د یو مرحله دی خاوندان د چاو ګرځي د اسلام ګرځي بیا نو رسته وای یار واقعي چې خدای تعالی کغه وخت مشتبا کړی وای خلیلا د انام د ایمان به محروم سی وإن ربك لشديد العقاب لكن داميات ساتيكن چې دا تاخير دي معنا دا نه چې خدای چاته عذاب نه ورکی مقص خو یو حلم یو تاخير ورکی لیکن عذاب هم بیا ورکی فلم د خبري ويقول الذين كفروا لولا انزل على ايات من ربي دا غت دا غم د دوی مطالبات بار بار قران تکراري دویم بار بار تکرارول هر روز ویل ولڅه ما هغه چې مې غواړو هغه معجزه راوړ چې مې غواړو هغه معجزه راوړ نو دې خو به دا غوول ولڅه هغه دا غرو نیست وبل نه ولت لو شام لمرزو یوا میاش سفر درته رالند هوا وا ته وش مش بس مس پارکی هل ته ورش بس په یو ورځ باندې دننم شام ته ورش درته په ماشین کې ما شام چیر طرف مکیل راس کړ یوا میاش مر لدی خ سفر کو یوا میاش لا خ سفر کو در په در اس ستوري چې ټکور ټکور ته خوش مش تر بوري نو نبی نو دغه نبی خو نو دغه وک نو دا تر وک غورتل تا خو نو زه خدای خو نه ستید اشتم خان اور بیا په بعدون ستید پر مسخر کی سبا کوي په جازوب کی به ګرځي را ګرځي دا مو تلبیه ان تلبیه وکن ولا صفا مروا غر شتي دران رسول زر کک دي خره په شو دي شو کیان انده غوي غشت همیشه به وي کول لذين كفروا لولا انزل علي ايتم من ربي کاش نازل سي ولن نازل ليش ما نه نازل ديش پر دو بني هغه آیات هغه معجزه اچ مو یو غارو فرمایشی معجزه دي ته څور دوی فرمایشی بینه انما انت منذر ولكل قوم هاد جواب اخلای په دغه ځکه ور ختم کی کن چې کاکا دا خو تور تو وای چې دا خو د چا تصرفات تصرفات الهی دي زه خو بشری ما ما شان خو بس دغه قدر دی چې زه تصویروم د الله له طرف څخه د ابد او اعمالو د بد او عقیدو د بد نتایج څخه انما انت منذر لكل قوم هاد ته خو بس خالص دغه څنګه ما نستا شان دغه قدر ست خلق له بدوی بیره او د هر قوم د پاره یو هادی او رهبر مړه لجل دی پیغمبر ته وا هادی همې دغه قوم دغه چې وسته دنیا راغله دغه همت الله يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيظ الارحام وما تزداد كل شيء عنده بمقدار تديزي پوری موضوع یو شروع یو باشرو چه شروع ربوبیت قدرت طرف بیا یاره اوس چه شروع سو علم و وای تو دغه سور دی دغه نقطه ته ګور دا دوه شان په قران مجید کې الله ډیر ذکر کی یو خپل علم بل څو قدرت کن چیز ما علم تام دی قدرت می تام دی خیال کوی را سر پټی دیم نزوی او را سره خلاصې دی هم نسوی او بیا دا خیرات چې دونه منافع متضمنه دنیا پیدا سوی حامل او شامل پیدا سوی دا دغه دوه شان دی چې قدرت دی بل علم دی کدا ذات قادر نه وای نو دونه دنیا پیدا کولای نس او که عالم نه وای د دونه منافع با ډک نه وکن اوس مزدا شو بل ورځ کې بیا په چابک روانو پروان لري ځکه بیا ما په سره کوي کړه الله يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيظ الارحام وما تزداد كل شيء عنده بمقدار الله غزات يعلم چه خبر دي ما فهغه بني تحمل كل انثى چه اغي په حمل کرا خشتي وي عالم مؤنس يواز زنان نه و يواز انسانان نه د دنیا هر نوع د ماده کن سن چه اغي په خپل نس کې کم په خشتي دي په هغه بني خبر چوچش و ما تغيظ الارحام هغه بني هم الله خبر دي چه هغه پر هغه بنی دا رحم خلرا ټول کی وچ کی غاظه یغیز اصل لغت کی معنی لا تو کیش و به په یوزای کی فهم زکه بنی ولاری کن مجا بل اور راس مجویم زکی و په وچ کړي دي کن و دا دا لاس توانه طرز استعمالی مزکی و په وچ کړي دي و په وچ سی دي کن وای سه کیناس اجازه شد دا تغیز لازمی به استعمالی جی متعدی هم استعمالی جی او دا دغه هر شیطه دن نفسی و چه ده تا نوائی دا چه دسی لکه شیطه چی چره جذبی کی ویچ شی کن او اتو لاله جذبی کن مزک خوم دا و بده جذب کی کن لکه تا چی یو شی پخلی کی داسی وزبی شی کن دا و بو خو دا مزک خوم یو نوعا دا و با وزبی شی پکی نن نوزی کن دا رحم دسی خلی پرا چولی لو په چې تاریخ هم تور شي وس تاریخ هم خله خلاصې چې دا وب په کې ور شي وسولې د داسې قرار خله پراټولې لکه دا سړی چې یو شی وځ به شي دا شونډه نه دی پراټولې پر کې یې کاش او یا جاب شي نه سر مخلاص الله وي دغه چې دا تاریخ هم دی خله پراټولې کړل دی ویټ شلې دا غبن الله هم زه خبر چې شي خوندې کوي کا چې شي خوندې کوي کا الله اکبر وما تزدادك او فاغه بانی هم خبریم چی فاغه بانی بیا داری هم چکیش و راز فورز بانی زیادیش نخوری هم دونو کشنی شی لیکن می تازونه و راز او کسو که غتیش از بسو می تازونه که دونو کشنی شی تو چی با لالز هلکان با بجنگ ول بابا ما تا می تازونه را کن تو یو شی کهی دی کرزو که دکا غی سپیار اللہ دنیا را و تیلی از کشنیوالی می چکهی دی کشنیوالی می چکهی دی هیچی می نیزد یوس بینجر یو دا سړی اوس مرده هغه غا پکواله زه خندار ته ولار بازار کې روانم بس ته شي په توک په تړې باندې یو سړی ناس ا دوی په خوانه پهلو چوک باندې ما ته لاس دی ګور بابا فلاره مالیا ول دل تر اس کوین دی ور واس و خندر شي ول زرا بس دا شي ورته دی را ته ناس په خپل چمره ته ناس فروي فلار ځوانې دي کرک بازی کړه مسلیا ول زک بازی دی کړی ما مرلیا د توار په خبر خښه مول ذکر وای سوګانی دی کړی ما بیا یو څو شیان نور میا نو شیان یې میا ول ما ورته لیا بس خښه مول د شره ته کتل وای ځازم لا شه له دنیا د غیس پر کنه تیر سلی اټ شو دی نو کی کنه اټ شو دی نو ځازم لا شه ول خښه را ده دا چازو یې غنی کښنی دا چې الکان ته بلاز ورکې نو موږ په دا فوند وو تر فوند باندې اما دا به ما ورته غټ وسوک دا غچی دا رحم هم دغه شی بس په هغه مقدار مطابق چې بچي چونه دنه نه پکې دی هغه چې چونه فروش کې دی مې په هغه مطابق غچی الله به دا هم زه خبر دا رحم په چې شي غټې دی دنه نه پکې څوک رحم په چې شي راټول زو هغه ورځم په خبرو چې بیا یې څه زیاتوب شروع کړي دغه ورځم په خبر ته چیر دین چار چیر لمازان پتای وما تزدادو کنه غمرا معلوم دی وما تزدادو بیهی نسی ویا دیا بیا ها وما تزدادو بیهی پا هاگشی بنچ دار حام تکی زیادوب کی پرغا هم خبرم و کلو شین اندو بی مقدار دکان نایت نو یو زره یا چیک نفا برکی نفا بحر کی نه په لوړ نه پر کښته کې نه په انسانانو نه په حیوانانو یک یو شی د خپلې پیمانې اخواته نه له ازل کې وختي د ده د پیدایش له مخه څو لکه کاله مخکې د ده دپاره څه شي مقرر شوی پیمانه څه شی پیمانه یعنی څه مانا چې جسم و قد و قامت دپاره هم پیمانه وه د معنی و دپاره یې هم پیمانه وه د انسان مخلوق هغه معنی و کمالات هم په پیمانه دي هر چاته مقدار ورکړي چې دونه عقل دومره پوهي به درکوم دونه سمج به درکوم دونه دماغ به درکوم دونه سترګې به درکوم دونه بدن به درکوم دونه عمر به درکوم دونه رس به درکوم ګډه مقرر دي خو کله شي نه انده په مقدار هر شي د الله په نظر باندې ده الله سره د الله له جانب په پیو پیمانه او پیو قدر عالم الغیب والشهاده تاسو ته خو فرق څه چی یو شی درته مخامخ وی بل مقابل ما حاضر هغه ویني چې بیا شاته سوله نه ویني ما ته ټوله سره سوت علي سويه دي کنه د نن نه یې کده باندې پټ دي کشکاره دی ول کبیر المتعال عالم الغیب والشهاده الكبير المتعال دی لوی ذاتي متعال چې ډیر بالا تر دی د هر عیب صفادي کبیر په هر کمال متصف دی و یار هغه اثبات نفي ویني کبیر لا سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار طول فرما بني على السوية دي دو تاسخ من كم توك من أسر القول لسو كهو جغي دي بس بسي وكي كان زف خبر يمچ چه يوالك بدربي وشغي دي زف خبر يمچ چه يوالك دش بي بش بطي وشم وكي زف خبر يمچ چه چمي وكي كان دو رجي پا گلي وپا كچو كي روان سارب بالنهار يوار دور يولارس بیا دوری پا گوچو و پا گشت باز هرو که گشتو نکوی دقا بانی همزه خبری سر بس نیغ تک دوائی کن تقران سبیله و سرابا اینو ما یادی لیک کس و لاره کن دقا گرد بانی خبر سبحان الله دقا دی کامل علم سوا منکم من اثر القول ها عام تر دی پر ما بانی گرد بارا بردی چی در تایس خچوک دا خبره پتو کی او که ومن جهر به فدي قول بني لش جهر ومن هو فرهان بني هم خبر مستخف بالليل چه دي پچ پچ تش بي يعني داني پچ پکي پچ کړي دي پپټ پپټا بالي دش بي کارو نه کوي درمان اړي چنکي اړي چمونه کوي دندي کوي زپ خبر يم چما ما کوي چير رواني کوي ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار چغ دش بي ګرځي تو کوي دي تون کوي دي راتون کوي ساري بانا ګرځي را ګرځي د ورځ له معاقبات من بين يدي دا خو ما خپل ذاتي علم دی لیکن دا ما سیوا بل بل خلاص با په کنټرول کیاس چې ما نه خابه قاعده ما نه خابه قاعده فرشتي هم در باندې مقرر دي څو مقرر مخدي هم ګوري شادي هم ګوري تعقیب دي کی تعقیب پیژنې پښتو تعقیب دي کی په در پسی یا معنا دا تعقیب دلته حفاظت دي کی او یار څو زما باډي گاټان په در ولاړ دي لټیرو دیش بلاو باندې چې ته نه خبر چغه د غیبی اسباب دی د هلاکت ستا د اغوس خدی بیا فرشتي ګور بیا د اغوس څو ګور فرشتي ګور د انسان په یو انسان باندې څونه فرشتي ګولاړي خدمت پر ډیپټي دی ور باندې لهو د غرب د پار معاقبات من بین یدی کم څوک دی اغه زواتی چې اغه محافظ حفاظت کوي د چا د انسان من بین یدی د مخ او من بشر من خلفی د شالقه یعنی د لهاري خو ګوري د چاس غي ګوري د آفات د حوالیکو د مهلکات څخه ګوري يحفظونه د انسان حفاظت کوي د فرشتي د معاقبات من امر الله کر د جانب اس خدف امر د الله کر یعنی به اذن الله من امر الله سما به اذن الله کر ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم الله قانون دستور ته د چاسې و نعمت نه اخي چې په خپل نه نه لایق سو نه نه لایق خپل لیاقت لزان نه یست کړي نو زه تر ټونی اماته د دنیا خم قریش ته ور یادې ول ډیر وخت څخه ما دا به تاسو تاسو په چارج کې در کړیو تاسو مې نگرانان کړی واس اوس هم ک تاسو نه اهل نس وس نه درسره ولن لذا هذا الله ان الله لا يغير نيستكي تغير نور كي نتني اخي ما هاني ما تون بقوم شغا متسلي بچاوس پر یو قوم بني حتى يغيروا شترسو فريدي دي تغير نه ور کړي ما هاغا هاغا چاتا هاغا اخلاق هاغا عقائد و ايتو هاغا عقائد و اخلاق هاغا صلاحيتو تك هاغا صلاحيتو هاغا شي ګلو تاغا خيوت ما به انفسي من شپرتي بني د دې پر خپل ځانو کې د نن نه د دې پر خپل ځان چې په کم شي دی داغه پر بنیاد چې کم نعمت ورکول شوی هغه نه کې زای مغیر زینه کو ځان عبد الله به قوم سوان لیکن بیا دا هم یقین دي چې الله کله فیصله وکړي له قوم د تباهي او د بربادي بیا مخه څوک ناسوی نیولی اذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له بیا ردید نستدی دفار دل عذاب الهی وما له من دونه منوال بیا بدق قوم دفار نکی پیدا نسی پیدا دل اللہ نسیوا منوال یو والی کن یو حمدار دکن یو ناصر کن هو الذي يقوم البارقه خوفا وطمعا ذاتك ولداد هم بيغندي كن شي فعلم هم فت بكمالات فت نس نو بيغندي رب تي نو بيغندي رب دا دونه چې تقریر رسول الله نو بيغندي الله وي داغه نه دي دا چې پر صفات او کمالات هم د قدرت په کوم صفات په ټوم هم دا علم ولو ولداغه دا تنظیم هم کړی دا سوري تنظیم ویني کنه دا د وبو د بارانو دا دا, دا چا کړی ولداغه هغه مخ کړی دا نو چوتو و پیژن ولغو ولداګم و پیژن ولغو ولدون وشرا ولم تلرم قبلنا په تلرم نمبر 4 راغی د قران د تر اول واری خپل ځان درته و شوې په 50 په کامل قدرت بیا ځان درو شوې په 50 په کامل علم کې بیا ځان درو شوې په دغه محسوس چې روزانه تصویر چې تناوی دي بارانونه دي درپې دي عادي و دي و پتی شلی دي کوچی دی بیج ګلیستی ول وو دغه څوکي دام زکم ول تلرم دا بل شی ما کړی چې د قران می درته علی جلی کړ در بی دی پی لبو دی هارو دوب دی ها هات وا دی وی دی او کسی شروع وکنه دا ته تیر شو کنه سر پچی سوره بقره دا څنګه سره روان دا ګرد دغه د فارت تمهید هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا دا غزه هفته چې تشت د شکاره کی چوک د شکاره برق د پلواوی د شکاره کی چونه بر یریخ من برق خوف و تمان دواری خواه پا کیوی کن بوست نکند چه پیل بو کیش سره خواه مالدار پا خوش آلم دی زمین دار پا خوش آلم دی لقی بیاد سن کیش هنو خواه دستی هم ماتی جی کنی چی دا نهی چی دوستی تک بسی پدا چاوای پر خون را لنی سی کن کتکار دی دربار چه پیل بو وست دی بیا بوست کورسی حال تو بیا خوش آلم دی خو چارم نست اول چی پیل بو تنا نهی بیا کو بارانون نهی بیا کو دکلی نو هم ایمان دی هم ام خوف دی هم رجال ام خوف دی والله الله کلام چې درته راځي دی تشبیه د دې مشابه به دغه کن والله قران نه دی ول هو ول دا علوم د وای نه دی ول هو ول دا دین نه دی ول هو ول دا بیا نه دی ول هو ول دا غار خایفه بغل کړه فیش دی چې خطر هم سر تړلې دی څه شي تړلې خطر تړلې دی کنه تړلې یار دا قومونه چې په وجه تباس خدای چې نبی نور هغه یو قوم تباس وای نو چې نبی براغه قومونه متباس چې نیبه ومنه کن نو غټه مور سر تړلې دا ها ولذي يريقم البرق خوفا وطمعا تشتد برق تشكر كيدا فيلوا فيلبورت ويس فيلوا ورت ويس تشوتو برشنارت ويس تغرت نمنيت پشتانا الحمد لله بلغت كي وسات سكن مشو من زي راجوك ويسبح العدم خيفت والخوف هم وطمعا كان لو وجد تش نوير او دومات ويمشي السحاب سقال الله را پورتكوي اغا وري جدرني كان دا خيرتي دي دكي لك غلنس كوري دي دي كيجي كان اوري چرا پورت سي لچازغا له دریابوس خېټه ډا کوي کنه خېټه ډا کوي کنه نو زه یو دریش ور شباس معصرات معصرات سجاجا معصرات سجادا یی تر قاریان سای بل عجب ده بنجا او بس دیکھ نو سی ادا کی سجادا معصرات و وس نو ونی شې ځل سلګانی چې ټاک غلان جره خستی غلا غوانو دای د کی یا میرنون دای د کی ځاګم دای د کی غلان جره ډاک کی کنه او ریزم دای درنه درنه را رواني هڅه چې کوم ځی بنی الله حکم ورکی ولودری ولودری ولوشن سکن قد جزش مدرارن قد توی خیت اسمکش الحمد لله وی کنا الحمد لله وی کنا مثل ایش بیت الخلال وی چنا خلاوی چیش وی کنا الحمد لله وی کنا آو مسنون هم داری چتنا شروعی سنا شروع شروعی نبا سوی سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفت اللهم ربنا لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك رسول الكريم صلى الله عليه وسلم بأوتنا نوت شبدا تناوي شروع سولي ووتنا نوت ولي دا زي فكل دي شيريكم البركة خوفا وتمعا خطرات خوين ببقل كرا خستي كان دا الله پیغمبر بترسو فوري نتا بالكل حرام بنورتي كان دا دعا بهم كوالا وین شیخ سلام سیقال راپورت کی الله کنه څنګه ورېج د ډک ډک ورېج خېټه ډکی کن سیقال درنی پوس ولاش پښتو ما په پېړ وی سبح الرعد بحمده والملائکه من خیفتی داوس د سینزانانو څه تحقیقات فراغه زمرڅه اصل خبره ده د مادي علم د سینسی علم دایره صرف ته د مادي اسباب پورې محدود کمه ویلاله د دغه اسباب اسلام ته تصور لري قران او علوم دوه یو تصور ورکی او انسان چې دغه اسباب شاله خوا یو بل نظام دی. دغه د اسباب والا نظام د اغه ثابت د نظام شاله خوا یو بل قوت دی غیر تشکیلوي. دا د هغه تشکیل شوه د اسباب دي کله د دې علم تر کوم ځای محدود دی؟ دغه د اسباب تر حد اوس تر دا ځای خو دې حل ورل چې دا برق څنګه پیدا کیږي. اوس سینسدانان هم درته وایي، قدیم سینسدانان هم درته وایي چې دا برق دا پیلو پر اسمان کې په اوریج کې دا تر پیدا کیږي. په دا اوریج کې مختلف اقسام د اوریج په دې کې دا قهربائیت اثرات قربانی دې شیرا کش کې ځان پات دا یو اوریج دا بل تور نږدې غي ځان ته کش کې دا ځان ته کش بدلته سره غرجای شي دا وسره ول کېږي. دا د دې دا مشت څنګه نه دی یو د بل سره تماس سره په زور باندې څه پیدا شي ومشلی دې چې ومشته په هغه وبو کې چون کې برق ستخونه وبو نه څخه چا ډاکته د برق ډاکته دا برق له کومه ځای راوځي ته وبو راوځي ځکه نور راوځي. دغه رونه دغه برق ده او هغه ژغه د دوی د هغه تصادم دی او چې وګلان د دوی تصادم چې وشي هغه جاب دی دته دغه بس اوس نو د دوی هله خطر دغه سفر محدود دی هغه ته بلا شي نه ویني کنه. شریعت خو بل سوای قران بل سوای چې په دافه ورېس خپل نه دروان دا یو چا نه روانه کړی په یو چا په مخ نه خشتید یو څوک یې آی کاری یو څوک یې آی کاری د آی کارولو کیفیت او ترتیب نه فرشته دی ویني نه دا هغه عمل ویني ویني نه ویني. قران فقط ځای ته اشاره کوي ځکه د قرآنی تعلیمات خو د دې ماده د پردې شاله خوا دي آی کړه شی ډیر چې زور څام پیدا کړی بیا به تل جوب ګټه مګیا چې ویلې کنه. نو قرآن اتت تعلیمات د وای خوال ته شروع کیږي چې د انسان د عقل او د اسباب دایره ختم سی کنه چې شروع کیږي یاره علوم د وای خاص د اوس چې کومه د علوم د چاري د رسالت او د نبوت والا دی د دې تعلیمات دایره الته چې اسباب پر کوم ځای ختم شو د عقل انتهاس ولا ستاد مادي اسباب انتهاس ولا بیا د ابتدار چا شروع کیږي مشت خدا راو شول او حدیث کم درازی چې د اغوریږي چې فرشتي پر مسؤلای دي د خدای تر په د فرشتي دي با قاعده ډیپټي لګیدل او الله په اذن باندې وریږي په مخه خستي دي د الله په اذن باندې کوم ځای لچې الله حکم ورکړي الته بیا د نفس یو طبيعي نظام نه دي چې خود به خود باندې یو طبيعياتي نور شالخه چوک په پسې پښتني والا نس په خپل یو شعر راپورته په خپل یو ځای وره دي په خپل ختم داسې نه ده. با قاعده یو منظم نظام دی با قاعده یو مختار کل شالخه په پسې ولار دي او دا تصرف او تدبیر دي چا بلاس کی دا هغه هغه دي نه وي دي دا مادي دا د باندې چې وین دا د باندې چې وین د دې په یو ځم مثال درکم بل ورځ بیا دماغ نه را خراب وي کړ ته یو لوی ماشين لورس یو لوی کارخانه کارخانه لې شوړسي د دې کې چې هغه بجلی خونو په یو ځای کې بټن راغلې د تدا کارخانه په بلګېدلې کنا یو ځای کې بلګېدلې هغه ځای د بجلی ملمیش دا ټول په زورګونو په لکونو پر زوبانې مشتمل یو نظام دی د کارخانه د ماشينري په ظاهر خونو دی نسبت د دغه چا تکي او دغه د پرزو حرکت تکي چې دا کارګر د څوکي خغه پرزو شوري د لاغه شوري د لاغه شوري د لاغه هغه شوروي هغه شوروي هغه تارغ لورلې هغه پېفغ لورلې هغه هغه لورلې هغه هغه لورلې دغه دا کار وکي نو یا غنم تروزي یا وړه تروزي یا وسپنه تروزي د نسبت دغه تکي لیکن دنه په دې کې یو بل نظام کار فرما دی کنه هغه څوک دی برق دی هغه په سترګ ولمی برق نه ملمی کنه به دا ورته ولاړ دی اوس نو یو سړی راځي چې کا ته دغه ګرد اصل محرک د دې نظام څوک دی هغه دنه یو قوت دی هغه د چاواله قوت د باق ولا قوت یو قهربای قوت چې دننه شالغه په پکسید چې دا برت د ماشينري په حرکت کې راستلې دی هغه دی دی وای لا کس خبره کومه د تیر اوشه دی نو دا ان احمد تو کنه د غزي تولار دی هغه سره رښتیا وای ک دروا غوي چې هغه کا دا ټوټل نظام ماشينري پرځه چا په حرکت کې راستلې هغه برق راستلې دی اصل محرک خو هغه دی لیکن دی هغه ویلې نه د چ مشاهده د کوم شانو کوي د عرش نسبت او چاته کې دغه نظام حسي تکي بس دا زموږ د سینزانانو جګړه د سینزانانو د چیرې د قران کې اختلاف وي نو په دای ته وي او لوی وي کوم بل خوف ومن تمام وي شي صحابه سي خال او يسبح الرعد د الله په پیغمبر فرمایي چې راند په قاعده فرشته ده کن دا په زور باندې تسبيح وي دا نور څو کور سره روان کن او يسب يندا د فرشتي आवाज ده دا څه شي فرشتي आवाज ده اصل کې هغه د لشت اور سره کیدا وري ځای کوي کړي د وريځي په قاعده سره روان کړي دا د هغه سکاک چې پیدا کیه تصادم پیدا کی دا د هغه حرکت اشاله کوي چې په پسیټ افریشته پسی سبح الرعد بحمده متلبسا بحمده یعنی سبحان الله وبحمده وای فرشتي ته وای دا ډېر لوی ذکر دی عظیم ذکر دی والملائکه دا نورې فرشتي چې ور سره دی هغه سو کو وای کنه دا خو نو امام دی کنه جهار کوي نو بیا سو کف سی ولاد دی وی رسول الله سوای کف یصیب به هم یشاء د غزات دا رب دی چې را الیږي کنه چې یې بدر اره نزل کړی سوای قد چکی د پیلبو فیصیب بها ورسی واغه چاته چې د خوش شي مې نشاوه هم چې دلون چې پر کوم شهر علاقه نه لاله ټاکه پر علاقه په چا باران ورو باران ورو په چا ټکر علاقه ولا ټاکه پر علاقه الله دې مرزه ټکو ساج کنه و هم یجادلون فی الله و هو شدید المحال لیکن داخله د دې ګرد خبرو باوجود په الله کې جګړې کې د الله په صفاتو کې جګړې کې نیمنی شک پکې و هو شدید المحال د غډیر سخت عذاب ورکون کې دي د الله له دعوت الحق د غزا تر هغه بلنه نه چال دعوت د حق یعنی دای چې د دنیا او کوم شي تر ابولي جز ما عبادت وکي دا دا حق دی دا دا ولي دا ګرنه خالق دی خالق دی مالک دی ولذین يدعون من دون الله يستجيبون لهم بشيء الا كواسط كفيه للمايك دا د نور د دنیا ما سیوا دا نور دنیا دا نور معبودات باطله يدعون من دونه شيء بل الكيج د دنیا سیوا دا نور خلقي بولي کن یعنی دا مشرکان غرابول لا يستجيبون لهم دا د دوی معبودان د دغه عابدین لره هیڅ هیڅ اجابته نه ولي هیڅ خبره په غوږ نه نیس یعنی یو فریاد ام نه ورپسې کی بشیئن الا کما ست کفای من دوی شان نه دی مګر سر تل قدر دی کن چې لکه یو سړي چې ښکړی لاله دا لاس دې سني ولې دی الا الماء لبلو غفا ها بس چې لاس خلیا نه سره ورسېدل تر پای په یعنی انتهایی ضعیف به قدرت زیات كباسيتي كفيه للمايكن شو بوتو خدا لازتا سنيوليد ليبلغ فاهو دفان البيتش داو بو چا تراورسي خلية تراورس يعني لاز خيور واجه وي وبو تخي لاز دا تراوني وي شو داو بو فلا لبلا فكرا واخي وزنو چيري ودي خلية ريودي لكن دمونا واسن اللي جدا خلية ليز دا خبل لاز خبل خلية لنسوڑي لك دا ترا كمزور مخلوق وما هو ببالغيه او حال دا رجته دا غرس ولينس خبل خلية تا ناس رسول دا وبا وما دعاء الكافرين الا في ضلال لقد دوی بلنا يخبلوا معبودان باطل و دفار دانا دي مگر خالصي و ببنیاد گمرئي بأساس شيء اس پناهج ندي مبلي ولله دا الله رزا تيچ دگر کائنات فدا کړي دا ټول د اطاعت کي خدای مني حالن يا قولان شعورن يا غير شعور د کائنات په دې باندې علماء تحقیقات دې زمرلو اسلاف چې دا ټول کائنات یو خاص نوع د شعور ارشي لري یو خاص روح اشل ليك خبل رب يجيك كلن قد عليه مسخلاته وتسبيح من شيء الا يسبح بحمده مشتبه ني معلوم ده ارشي ده خبل تسبيح ده دو شعر مناسب ولله يسجد من في السماوات والارض لا طول كاينه شفم زكي في اسمانو كي تاو انا وكرهن يعني ده وريات كيش ده كافر ام بزباني حال هو تو ده ده كمزوري ده ده بيبسي ده ده خوب ده ده ناجوري ده فخفل لده ده دليل ده ده ده چاو فرمان برداري كي زرد نوائي عام ده ده خلاي خبري مني كن چه خلاي ورطول شده بناجوري كيزو بيها بده فاتيش چه غورتل تبه ده وسيط لكيش وره بيها بده فاتيش وسيط لكي وشوري ده استسي شوري كن ده ده خبال فترة ده باني وطيس وير د دا طرفی دا کړی دا انسان پر څو غواړی سر به پورته دا کناندی دي دغه وکی وڅ دا نو شي په یورپ علي ایجاد وکی چې هغه دا خبري مو زوري است کوم خبري ډیر وخت یوسو کنه لکه ما وخت چې له بابا آدم سوي دی هغه وخت موږ دغه دنده کوي په شو رواني سرونه هم پکې ولي سر ته جګ وس راځي بل څه شروع کم تر کې دلو وڅ بڅ پر شو سر باندې کوم شو بځو کنه نه زه وته لې فطرت نه سره ته مجبور دي ته چې رواني نو نه ما مخ بځی کنه پر شو راځي کنه شاید کړي په دې اخره کې کار نه کوي کړي ته ویل دلې کړ پر کومه کوي انسان روان د انسان ساخ دا دی چې مخامخ چې حرکت کوي نو بزي پر شاګرد لې ژوندۍ جام کیږي کنه واس جام کیږي انسان مجبور دی چې د خوراک ته احتیاج لري الله ورته دا قران دا قران ته وای وای واه چې لږه مال فطرت کنه رانی چې دا ځان دا سره جوړ کړي چې خوراک هم ضرورت ده خاص لږه ضرورت ده باندې څوک یې سلش وای تا کارانه کی منی کې نو باندې کدی زړه غواړي کدی نو وایي ما اطاعت مخامه کوي دغه څه سوي ده دغه سوي ده هې لن کاو تا او کار هم ولې لاره ده دل غوته دی ولا سال دغه د کافر سوي ده کنه چې دغه لوی ماست کافر چې بډا څه ده ته چوغرا وانه کنه لکه هغه خسته ده کنه ولنه ته کنه چوغه کې دل څنګه خپل په زور چوغه کړل کنه هغه ځان نه چته وي یسیدون وکره او تا او ولې لاره ده زلال ده شاله دی کنه دا ټول شان زلال هم دل غوته دی ولا سال دغه هم سایه کوي ته دغه نه انسانان وي کدا غیر انسانان دې مخلوق سایه هم حرارت څه کوي الله ته سجده کوي ساره هم کوي ما زګره هم کوي سانچ مراخی دې غره سایه څوک چی دا اره د خرو خرو تا باڅه دلته ټنډې لګولې دي کنه ځګه ول ته د شلګې لاسې اته ورته خړې ته خيولې وکي دا غار په سجده ته راته کنه کتر یې چیر نه ګذلې فم زکه دا کنه دا یاره د څوک سایه چیر پتا هجب شانې رښتې مته ولې دي کنه علاګه دا د غره څوک دا څوک یې ویل ول دا غره سایه چیر پتا فم زکه دا کړه دا یې سجده نه چیش څنګه په دې حالت راځي چې ته مور دې موږ نه راولاله یی چې ترڅا نو کله موږ راځو ته راځو چې سجده دې مونږ څنګه راځو میږي دا غره سجده خدای ته الله دې هغه سایم چې سجده کوي تخیل لره هغه نه کبل سره او چې دا ما دې غاسو دا د سایې سره ول بیا دا غره څه کډر ته فرزه کسو کا دا دې چې واه واه باندې خو ته دا سایې نس چې کله سایې دا هغه راو ته نو خو هر هغه غبه غبه څوک سایې چې پتا ته مې پرې وته څوک څوک او زه پاتم پوک فزلالون دلو دې ولا سانه سهاري مالي کنه به دا سانه مالي کړي مالي دا چې موږ دوی سره هم څه کوي دا ټول يتفيه من زما بس بیا روان يتفيه ظلال وان يميني و سماري سجد لله و هو يخر ته څه من في سماوات دا زي خاصي زي كل كل رب دوستان مقرر کړی دا سې کسان مند ځان دوستان جوړ کړی دی لا يم لیکون لانفسه نفع او لا ضر چې د خپل ځان لپاره نه یو خیر ځان ته رسول شي نه یو شر رسول شي قل هل يستوي الاعمى والبصير یو خدي مخې د کمزور یو طاقت ور ذاتې بل دونه کمزور دی اوس نو به راولاس دا خو د طاقت لحاظ و چې د بل خاص غچش د علم او د جهالت لکه انت الله فزان پچیش تا یلو هاي هاي ته خو نو کله پېدې ته خو دغه ډوډۍ وای شو ډوډۍ راواچو دا ما شام سپودات دا پستی پستی شو سړی کولا چی پورته الله مخکې پر خدای خپل امتیاز ښکارا کې پچیش او زما په قدرت کې څه کمای استا ولیا زما په علم کې څه کمای استا ولا ستای معبودان کې قصر د قدرت یو نم نستا د علم یو نم نه پکستا چې باغه کې د قدرت او د علم نم نه نستا زما په علم کې په قدرت کې کمای نست وستي د غراخ له ماسه شریکان کوي ته خدای به شرم نه است پنسټر کې نه است د عقل او فطري اصول من نکړه په مال د انصاف من نکړه په مال استاد زمير دې اجازه تر کوي چې دون عاجز محض دون جاهل محض او د چا سره برابر دی د عالم مطلق او د قادر مطلق سره برابر دی په شرم نشته پي تایم لیکل نه انفسي نفع او لا ضر دا خو ته دې څه شي ښکارا کوي عاجزي کمزوري ښکارا کړه زو قل هل يستوي الاعمى والبصير څه شي ښکارا کوي علم چې الله بصير ذات کن دغه عامه دغه وروند کین حال یستوی ظلمات و نور تاریخي ظلمتونه سره برابرې د جاهلانه محض رجستر کې درته نیولې دي په تبور ته لاړې رجستر کې درته نیولې ته وایې چې دای ماته ګورې کین خو ولای بشرون یا نو څه کوي شا عشانو دا دغه علم درلو یا ولدا چې تخلیق یې کړی دا دوی معبودان اے ولدا دا دوی معبودانو دای تخلیق کړی دي چې هغه تخلیق د خدای او تخلیق ته ورته ورته وو بیا پر دوی باندې چې شراله د اصلي خدای او د غیر اصلي خدای چې اشتباه ور باندې رااله یا د تخلیق کړی ولیا هغه په خپل مخلوق ول نو بیا د اشتباه له کوم درولې ده دا د معبودیت تاج بل کوم ده پر دا پر سر ور کوي هی هی ام جعلوا لله یاد ګرځولې دي الله د پاره مقرر کړی دي شرک هغه شرک هغه مددي معبودان تي باطلا کما کما چا و بیا څه کړی خلقو چې د دنیا پیدا کړی دا داسې دنیا پیدا کړی که خلقه لکه تخلیق ته الله فتشابه الخلق عليهم بیا د دې خالق د هغه خالق هغه مخلوق هغه سنا او هنر په دې سره څوک سو مشتبه سو نو امتیاز نه پکې دی نو معبود حقيقي ور باندې څوک سو مشتبه سو وای دا څه خوب نه ولیا نه ترانست ام جعل الله قول ورتوه خالق كل شيء وهو الواحد القهار شنانا نداتر امنت دادو دي معبودان فخفلة شو هم يخلقون وهم يخلقون لا يخلقون شيء وهم يخلقون قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار دا شي خالق دغي يو ذاتي حتى اش دادو دي دي معبوداتو خالق اما دغازا ستوري سواس ستوري سواس انزل من السماء ماء فسال او ديتم بقدرها فاحتبل السيل زبد الرابعة راور سيري دغه زيلره مساله د قران مجيد تشبيه ولا ورکی چې قران مجيد څنګه شي دی ول باران می پیژندلې دی ول وو ولا هغه دغه کدي نه پیژندلې د وستاکار کور تک شي نستله یو وخت د وستاکار په بنې کې نستله د وستاکار چې د بنې منې سامان راو مې د دې دی دکان وای وې دکان یو کې شو ول تکن یو سن څه شي سندان هم لیکن اته د بنی ځای هم یغه ورته ناشته یغه بنی وی کنه مش بمر دي ساتو فقط ما سبي انا وی کېدل زده منک دا کمال آسا پاعت آسا ولدین لدلی دی ولداشن وسپن دلی دی پدا اور کی تکس راشی سڑی پر پنکی اجداز کرواتا دکا وسپن ولگو ولداغ زنگی جن راکسی ولگو ولداغ بیدی دی چی ویلی اکی صرف می وقت ویلی کردی بازیم کردی بجلیم کردی بڑیان جو کردی ولگو ولغل لری که نسی ولگو کل لری که ولباز دا غل چی وزی دا غی مفت وزی که دا ویلی دا غاری ویلی دا غاری او دا غیسی آسان ویلی جی که وار غاری گرمی دا غاری دا جی بکی دا کونه بیده سرکیه والا رکل چی دیر سر سو بیا ویلی کی چی بیا ویلی سو بیا بیا غل وزی کن ولگو دا انسانان کن کل لری کن دا خم صفائی غاری کن دا دا اللہ کتاب چی پر دا انسانان پر قلوب بانی دا سی وی گرمی کی کن نو دا چی زلو کی نرمی پیدا کی قرآن حرارت لری دا قرآن داس حرارت لری دا گرمی لری کن زلو خدا فیزان دیر مستی کن گرمی لری قرآن دیر ما گرمی لری دا زلو کی زلو بیلی زلو کی رقاب پیدا کی تلاوت سڑی دیر کی دا خوی زہر زہر خاصی دی دا قرآن ول دا انسان دی کن ول آغا سلاف هم ولی دی دام هم ولی دی ول هو ول بس دا غیر انسان دی کن گندگی چی وزی نو خیر تو شور پکشی گی گنا تکلیف مکلیف خمیی ول هو ول بس دا انقلاب سر دا تڑی لی انزل من السماء ماء فسالت أودية بس شلي دكي دكي راوان شلي من دون راوان شلي راوان شلي گو دون راوان خورای طبیعت سم ما شام ډیر ډوړی وو دا چې شو سری وي دا وخت نو دوار ګرمي اخیستی دی دی کیږي ما شام وې کو نه چی کړه سالت أودية دا ولي راو بي دا شلي به قدرې ها په خپل هغه مقدار باندې فاحتمل السيل زبد الرابيا نو چې دا سیلاب نه دی سیل چې راخسته دی په وجو باندې زبادن هغه جگ را خسته رابیان شدیر دس مست مست کیج لور پورت پورت د اصل د ربوس د ربا ربو من چاته وای لور ته وای شدیر ځای ته را خسته بالا پر خپل سر باندې و مې ما یو قیدون یو خدای مثال بلې کوم مثال و مې ما یو قیدون د اسخه شي تشور بلوي علی پر هغه باندې فی نار فور گرموي است و مې ما یو قیدون هغه شان شر تاسو په ور کې بل تکوي گرموي است یوقدون علیه فی النار چې تاسو اور بلوي پر دی باندې په ور کې ګرموي دا معنا ده چې اور بلوي په دی د چې د پار ابتغاء حلیه او متاع د پار د تلاش ته چا د چې زیورات جوړی زر ویلوي کنه ول هو ول یو زیور جوړوي نو کو بزر ویلوي کنه او متاع یا به نور سامان ول څون کم سامان ول چا کو جوړوي کنه ول اوس پینی ول هو نو خوش بم لوي كان ول هو ول شعر ول هو ول تر ول هو ول غر مويس ول هو ابو دق فتا ابتغاء حليتين او متاع او متاع دغ ندي وما يقدون عليه زبادو مثلو دام دغ سي زق دي لك اغدا و بو وال زق اغا هم دغ سي وچ دام زكي صفاق دل زكي و بو يوري بر دغ سي بي بنياده بي صبات شي دام دغ سي عيب چ گرم دي کي بیا چا يوري نو دا قران دو مثال بیاق وقت دا قران مشبه به یو ګرځیدل دا قران تشبیه د څو شان سره د ور سره هم رااله چې دا د ستیل کغه ور چې څه کوي د اسپینې زنګ صفاقي او قران داس دی لکه وبه چې د چی شي مزکه صفاقي او هغه مزګ راخستې چې صفایي کی دا وسر تړلې وای یار چې صفایي کی دا تړلې کذالک یضرب الله الحق بالباطل دا غره کمن لازم مثالونه به چاوه د حق او د باطل چې د زبد مثال له چاره د باطل دغه دغه مشبد د دې د مشبد او زه کی فاما زبد فیذهب جفا دا کوم چې زګ دی هغه ولار شي کنه وچ حاله کونی جفان وچ دا چې ورک وچ شي کنه وچ بیا ګس مینا مالمیش نا مالمیش دا شي لنس و اما ما ينفع الناس هغه چې انسان انت فائدہ ورکی لکه هل ته چیریو و بوي او دلته ما ينفع الناس څوک دی وسپنه ده چاکو دی چاره ده او اغا زیوار فیم کسو فی الارضی اغاله تخبل پر زی بانی پان تسیبه ده دیر زمانه ده پاره پا کلونو کلونو بانی پا پیڑای پیڑای بانی خلق فایده زینه آخی ول ها وسم سر خلاص ول چنگ ول ده کم انسان تطهیر چی ده اللہ کلام وکی اغا داسی غمی شی زینه جور سپاه شی زینه جور سو البته پاگه که ده انسانانو مختلف صلاحیه تو ده دی نو چوک داسی سو لگا اغا سیل تو را چی زینه جور سو لگا اغا سیل چاره چی زینه جور سو اغا چاره چارکارای چا کوچ جنی جوړس ا پیش کوز چ جنی جوړسل ا د دنیا قسم قسم اصله هی چ جنی جوړس ا د دنیا قسم قسم زیورات چ جنی جوړس ا د دنیا غو وبه چې پرانزه کولې یدلې دا غسای په کلونو کلونو خلق بیا استفاده کیږي نه گی و مومن چې د قران په زیور باندې شایسته سو بیا ونو خلق فائدہ جنی وما ما ينفع الناس فينكسوا في الارض كذلك يضرب الله الامثال دقركم لك دا مثال شم درتو وای د نور معنی ود تفهیم د پارا اما دا سی مثالونه درته بیانوم ولتی سر خلاص وای ول و مش کوشش کو خو شم په وسنه د پرکم ول سر په وسنه د پر واس ځان لال ول چیر ول په غیاب تل جبک حالت زهر مرک للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو ان لهم ما في الارض جميعا كم انسان عند الله خبري تغوجوني واستجابتي اغود فار حسنى اللهم جعلنا منهم جنتي جنتي حسنى ترسوي والذين لم يستجيبوا له كم انسان عند الله خبري تغوجوني خبري ناوريك لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به دا بقدموكي بيا فهم ما تخب لا منهم جواب محذوفك دا قرد ورسري دمزكي بمقدار نور زر ورسري خدايه قبلي جي لو افتدوا بها في ديهم كي دخل زان سر دي بنش خلاص اولئك لهم سوء الحساب دي ودفار وبترين حساب روان دي ومعواهم جهنم وبئس المهاد دي اغا خريتي كان او دو سيدو زي جهنم دي او دادر بعد او سيدو كي زي دادا او سيدو دير بعد زي دير بعد زي دي تناس افمن يعلم ان ما انزل اليك الله استغفر توي مثالون درته تير سولو ولو تداراتو وي چې یو څوک د الله پر کتاب د الله پر وینا سر هم خلاص دي اطاعت گزاره هم دي دغه سړی دغه سر برابر دی چې نه د خدای په کلام په خبره یې سر خلاص شي نه و اطاعت ته تیار دي دوه دو کسانو ګرځي سم مناسبت سره وای نس افمن یعلم انما انزل الیک ایغه څوک چې په دغه یقین دی خبر دی سر اخلاص دی په دې باندې پوه چې انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو عاما انما يتذكر اولو الالباب ایا دغه سړی دغه سر برابر دی چې هغه بالکل د استی لکه ورن الکه په دا انسانانو کې یو لو جماعت د دې ستکنس چې ټینګ په حق دی دا سه په حق دی لکه دای چې حضرت جبرئیل ویني روزانه روان دی وحی راوړي او پیغمبر علی السلام ته ورخي عقیده یې ستور باندې کنس الحمدلله قوم ټول مؤمنانو عقیده خو ویګن الله وي دغه سړی چې دغه پرې دی یو غوښ غوې دی که سنف وای خبر د پیغمبرې خبر د خدای په کتاب خبر پرې دی وای دا هغه دغه برابر دی لیا کمن هو ما چې لکه هغه سړی چې وروندې بالکل نیمه ته ذکر او خبر او پغوش نشي د عقل خوندان چې په کوپرې کې ماغزوي کن لوب خو اصل چا دی وای موجود وای چې مغز لري ولنه دا نور نه دا پوچ مغز دی کن دا به یو شي سر نه خلاص شي نه شي ښکارا بغاوت او انکار نه شي ربك الحق من هو ما دا هغه د بنی اسرائیل چمونه وس واخستل کړه دا دی غبل به ځای سوالون پښتن الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق دا عقل خلق کوم دي عقل ول پیژنې چې مغز لري ول وو ولا کوپرې چې ډک دي د مغز پچ نه دا پچ پچ مغز نه دي نن نن ولک څنګه ولک هغه صفاش ایسته بادام نه دي ول وو ولا هغه چې مات دي سپین وژد دا چې کول راک سړی څوک کړی کنه خو دې درکې دا بادام دا چې ول مات کې د مغز نه منځي دا شډک کړ د خلیته ور واچې جامه دی پډک خونجه وکې ول وو ول نو بل را واخ یو بل بادام هغه چې دا مات کې کړ د نن ته لور پینځه د انې هزار تور چنجان پکې پراته د مغز یې بوی لام نس برابرې دا دوار ول ودا دا چې پوچ مغز دی یو دان دک مغز دا هغه کسان دي دال مغز ول ول الذي يوفون بعهد الله چې دی هغه وعده د الله سره چې کړی دی غفره کوي چې کمی کمی وعده کړی دی یو مت کوم یو وعده کړی د سمعانا او اطعانا تی وعده کړی په یاد هم دا کم په نس خوړلې دې مرګور اوس کوم بنس نه خوړل یا قابل اوس برات یې زو سره په برقره شری په پای کې چې راغلی وکړ سمعانا دا هم د خدای سره وعده ګرد د دین مو سره منلای کړ وروره اوس په شمانی نک الذين يصلون ما يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق تغوادي پرکی ما دینه ما تیم لا مات چه بل خرجه ګوري بیا څټ جوړی ځکن استقامت غزور غاری کاکا والذين يصلون ما ور الله به ان يسخن دغه مؤمنان دغه د عقل خوندان چې دی هغه پوری کوي هغه سلی اگر رشتي ساتي کن چې الله امر کړی دی دغه په ساتلو باندې ترجمه نه تیر شه د الله فرمان ويخشون ربهم دخل رب سر بيريجي فهر هر مهاج كده زندگي فهر هر قدم ويخافون سوء الحساب ده بد عمل ده بد انجام سر هم بيري چه بيا فهو زير سخت عذاب را روان بعد سخت عذاب را روان ده كمه ده خداي بلا رسم نور والذين يصبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم لا كسان دي صبر كري دي تشد بار ابتغاء وجه ربهم شد فاد تلاش تزاد رزاد الله وجه فمانا دي چاور دي اكثر چي استعمالي زبوش په حاصل ترجمه د الله رضا طلبي د چيش کوي وای بي خمر سواس کني يار چپد روس ويلي والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم من جنم كي من زوت شانه يغزول وانفقوا مما رزقناهم تيد الله فلا ريك خرسوي چ من پرس خور کړي سر راو وعلانيه تن پشکارا او پپټه بن پپټه او پشکارا و يدرون الحسن بالسيئه الحسنه ده د عام زندگی د عام مسلمانان د عام نیوالان سر چې شنيږي پر خبره باندې شکر پشکر نه ده خلکو د کوشنی کوشنی ذاتی کمزوریانی اما في عفو در گذر کوي واحسن الى من اساءك ده الله پیغمبر سوي واحسن الى من اساءك سلمان قطعك واحسن الى من اساءك واعفو عمن ظلمك ويدرون من الحسنه السيئه نروي پر حسنه وبني غبط نروي ورکي مروي پر شو باني بعد ورکي پشتو کی چورت وي دا يرادم استوت اگر کما خالي اوي اولئك لهم عقبى الدار اللهم اجعلنا منهم ديو دفراغ اخري سراي دي اخري سراي دي من اخره گچه د چاس یہ گټه د اخرت سراي کل د څنګه جنت د څنګه سراي دي ول سراي تعرف درته کوم ول دغه جنت انستي به داخل یزمل ته زور یو زین مر در خور سراي ول دامر در خور سراي نه دی کاګه د څوک دکن په خور نه دی کسی دکن امرس سلام ته سپیک جماعت نست وقام الصلاة فانفقوا مما رزقنا أولئك جنات عدن يدخلون وداخل جنات تجدد أوسيدو باغون دي دي بداخلي جي ورد ومن صلح من آبائهم دي بم داخلي جي أو دي خاندان ودي قريبان أغا هم چه مؤمنان وأغا بم قد دور جي كن ومن صلح من آبائهم صلح سامان يعني أغا مؤمنين وچه أغا صالح إنسانان دفلار دفا آباء وسخدو دي وأزواجهم دا سفين سري بهم ورسري وزرياتهم دا بچان بهم ورسري الله بغرد كورني گرد د کورنۍ کا کورنۍ ټوټل کورنۍ به الله چیری بوز جنت ته بوز یا الله دی کیسمل ټوچ دا ناش دا خو هم نور د پام دعا کو دا لک کو سپیشل دعا کو چې مر اوس مر ټوخ خاندانونو کورنۍ یا الله خاص جنت ته ورولې ازواج و ذریاتهم والملائکه يدخلون عليهم بالملائکه ها ملائکه فرشتي بينا لا هر باب پرته داخلي ان يدخلون عليهم من كل باب د جنت سو گیټونی دی اته جنت دی اته کی چونی دا غټ غټ هغه درته رضی الله خراج السلام علیکم چوی یو بیا شي ګور الله خراج السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم شکه کو ستوره کی کرم کا السلام علیکم السلام علیکم اول آرام په گیټ ورته ولاری السلام علیکم طیبته مبارک مبارک مبارک زید پرداش پر ټاک خلل رندای روان وجه یو لبل سروی طالبان روان کړ وجه یو لبل سروی طالبان چې په مستی راځي کو نه څه پینځه وش پچ سره لګیا بیا څنګه کړ وجه هم سروی خان کړ کله بیا لاسونه پر بل راوړی کړ یدخلون علی من کل باب په دې دعا کې زبر رستا سروغ بر هم د مؤمنانو څوک دی سلام دی آل په جنت کې هم دی الله هم پر وای فرشتي هم پر وای په خپل افس کې هم دی لیکن آلتا سلام مبارکی ده پا دی دنیا کی دعا ده ده حفاظت ده شر از خدا آفات سخه پا جنت کی خنوصش نست شر و آفات خنونتونو نست نا جوری خوبه نی نست نو آلتا چیش ده پارک نا مبارکی ده کنه مبارک تیسه وی چنگیه الملائک یدخلون علی من کلی باب سلام علیکم بما صبرتم پرتایش دی سلامتی پا سبب ده اغا چی پا دنیا کی من دیر مشکلاتی اوڑل ول صبر مکڑی ول وو ول پا قرآن شی دادت دل دل روزی دادت ننگا اتا نیم بجیس چی بکشین استو تدوی پو جو بریداز زوری غشت پا خدایش خاص کرد روز دا شیطان سر پا خاص پا جنگ اختاو بکن زور غاری که نگوی زور غاری چی برس پوری جی گوری لتا یو زی خالی سو یا بل زی خالی سو زور غاری که آکا نا نای سخت میدان دیکن السلام علیکم بما صبرتم چی تاسی دخبل نفس بلی پک کیش اول دا نفس دا چې لغتی وی تو چې زور نو وی فکر دا داس چې چه کار کن چې اخر د کراج هغه نه هیڅ شي نه شسی پر سپین چې پښک شي لغتی وی کنه زور نو وی لغت دی وی فکر دا بل دوی درې څلور پنځه شپږ وو تن نه لشل دیش ولې په لاده دغه شي څه شو کی کړه دا را سو کا شکه بس نشکی نگزکی بده ته وسیات لکه و شوری کن مزبره هغه خری ما دی هغه وشتانه دی دی کیش دا دا دا خپل بچی شوخ دي زر نمرې کان وخت غواړي په پوزولاس سرون په واش خورو ایز بابا دای طبیعت سمسی چنده فنزل سم صدی کم ده سر شوریدو علاست سلام علیک والذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقی هغه انسانان چې د الله هغه کړي وعدې ماتې سپخوي پس له دې چې دوی ټیرې مضبوطه کړي وې یعنې لوړې مې موسرا اخیستې بار بار ترجمه در سره دی هر دې تور او قطع کوي پرې کوي ما امر الله هغه رښتې هغه تعلقات قطع کوي چې د هغو په څه دغه تعلقات ساتلو باندې الله امر کړی و دا خو نو پیژنې که نه پیژنې د پلار سره د الله سره د نبي سره د پلار سره د قریبانو د خپلو خاندانو سره د علماو سره د اهلي دین سره يقطعون ما امر الله به ان يوصل هغه رښتې چې الله یې دغه د وصل حکم کړی دی ویبسیدونه فی الارض فسادونه په وروي په مځکه کې اولئک لهم اللعنه اولئک لهم اللعنه اللهم ربنا لا تجعلنا منهم ولهم سوء الدار دې دفاره په درین سرای دي د جهنم الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر د ستيبه په سیکه چې ته چمونه وشه د چاز غبي دکې د غرور نه پیدا کی د غرور یو سبب دنیا ده حالانکه دا د ذاتی کمال نه دي دا د الله ورکړه ده الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر الله مقدر په معنا ورکی کله جو کډیر وفرحوا بالحیات الدنيا لا انسانان دغه دنیا په ساز سامان باندې ډیر خوشاله سي او مل حیات الدنيا ی دغه ته ترجیح ولا ورکړي فرحوا بالحیات الدنيا سما د بس په دغه خوشاله سپ دغه کې نسل ک او مل حیات الدنيا فی الاخره فی مقابل کې د دنیا الا متاع او معنا چند روزه فائدہ وک ويقول الذين كفروا لولا انزل عليه ايه من ربه بیا غسفال لیکن ولو تدا د بوشت تم کی راکې د کښې کړه تر راړه د استاد چی الله ورته وایي ته يقول الذين كفروا لولا انزل عليه ايه من ربه کاش پر د بنی هغه معجزه فرمای شي نازل سه بیا به موږ منه لوي الله ورته وایي چې تاسو په قران چې نازل ام کې نیمه نه کړ ولې ول زکه معجزه چې دغه موثری حقيقي نه دی د هدايت لپاره هدايت وسند چا په لاس کې دی د الله په لاس کې دی ځکه جواب حاضر کوي دغه موجود کلام دغه جواب علی خپل دلالت کوي ولو انزلنا عليهم ولو انزلنا اليهم ايه فلا ينفعهم كم نازلهم کدی ته چش نکي ولی ول زکه دغه خپل ذاتی اثر نه دی هدايت دام د چا په لاس کې قل ان الله يضل من يشاء ويهدي من اليه من اناب قلت هو الله خشد چوک بلاری کوي ويهدي اليه من اناب دای فلار کوي هغه کسان چې هغه دتر جولری کن دته نیت خو وی کنه و یا یار څوک نیت خو وی رجو خو لری کن الذين امنوا دا چوک دي د من اناب الذين امنوا هغه مؤمنان دي وتطمئن قلوبهم بذكر الله دا لوی خبره دی لوی دولت دی څه مطلب چې د الله د کتاب یو هي ستې په دماغ کې وي یو څه قادر په دماغ الله کې یو شي چې ستا په نظر کې قادر نه وي پر هغه باندې سړی صبر کوي نو په بل شي په سي ځغلي امیشه انسان په هغه شي په سي ځغلي چې هغه شي د په نظر کې قادر من وایا او امیشه د دنیا اصول دي چې هغه قادر من شي لاس ته ورلې نو دی په آرام شي چې شي سي په آرام شي ولی خو نو منځلي مقصود یې دغه دی نو خو د الله پر کتاب د هغه کسانو زړه مطمئن کیږي د الله پر کتاب هغه کسان اصحاب دولت او اصحاب ثروت ګرځي چې د الله د کلام قادر په نظر کې لري نو زکا دا ډېر لوی دولت ورشکار کیږي چې الله ماته د خپل کتاب علم را کړی د دنیا نعمتونو د مقابله کې هیڅ ورشکار کیږي بیا به په شیک سودا باندې چې کې سودا باندې نسول بیا به داغه فتلاش پسې کې منډه کی چینې منډه کینو د اطمینان ژوندۍ ورته پیدا شو کنه دا قسم د الله د کلام قدر وکي هو او د الله د کلام قدر وکي الذين امنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله چې زونه مطمئن دي کنه یا الله مرتقى جماعت کې چې د خپل کلام خپل هغه قدر او قیمت را نصیب کې او زبرده قلوب یو رڼا او نور یو ګرځي الا بذكر الله تطمئن القلوب هي انسانان او دغه غذا هم دغه څوګم غذا ټول جهان دغه فطري غذا څخه محروم دي د زړه غذا ده د انسان د روح غذا ده قران مجید له دغه چې کوم انسانان د دوسخه خالی دي څومره پریشان حالت د دنیاي ساز او سامان برابر دي روزانه په یورپ کې دونه مړی کیش په امریکا کې دونه مړی کیش وایي چې ویني چې پښتنه جنو کې والی ول ما ته اطمینان بس حرام نه دي سات مینه تیرې دي پریشانو استراپ مخ اخس دس دس دس دس دس چې ګورې مې نه او ځامنې کټ وشي بیا روا ول نو ما ته اطمینان نه راته هم داس ګولې دا کرپتیا نیمه شام خوب نه ورځي موږ ته ځکه کا دغه دولت په قران کې په دنیا کې ست چې دات مړو ته خدای را کړی غام او غریب طالب داسې په خوري خوري بدایي د خورار یو شی او خدات لري دی وای بل خدات لري لا یو لاس یو زی پروت یې بیا په زی پروت وګورې مخه ته من چې څه ته کوم څه نه ویل کړ دا شر خوري خوري تللې کړ دا څونه دولت دا شت خوب کړی دی ته په کې شوړی دل ا ګهري نیند چې جلاله وای په خوب کې ډب تللې دا ډب خوب نشته په یورپ کې دا ګټ د ګولې په زور دی دا چې دا سر محروم دي ځکه زموږ اسلاف لیکي وای کدی ته دا معلوم دی د اهلی دولت چې دا غریبان دا شي په خواجه خوب خوندې براخست ول دا ډېر حسد موږ قتل دي چې دا موږ ولي محروم دي ته نه لوي اطمینان زه مطمئن دي کنه نشړي چې موږ یې خوب ورځي نو هیڅ مینا نه وځي کنه هم زده کړم نو هغه ما سارام نه وځي روح به سکونه وځي کنه من د قلبي پکې موجوده استراب محسوسي پریشانی محسوسي چې دا کمای محسوسي دا چی دا ولنس الذين امنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب دا نن دنیا ټول دنیا ثابت ټول دنیا ثابت خلیل الله وجه اسلام ترج د تبلیغ والا ته لاش دې ته دعوت نه ورګی شتي راس دې ته غي فرا ټول دې چلته راس ان تبلیغ شروعي هلته قران او حدیث تذکره کوي کیش په تیل خو بچ کړه شروع نه لکه په هران چې زوی عمر ته مړ پته په خو په ګولې باندې خانه خراب کړ خوب نه راته دلته مجرالو هلته تبلیغ والا وګوري او ځکه په مسجد کې پراته په چټه انا باندې خولي خولي بيته هران شتا چې بازار مسلمانان وي مې دلته سکون دلته سکون پیدا کړ الا بذكر ټول انسانيت خطاب الا بذكر الله تطمئن القلوب تاسو یاد ولرئ خبر سی په دی باندې د الله په ذکر باندې زړونه مطمئن کیږي ته د قران تلاوت کوي دا چې وسړی مطمئن نکن خوب پر جنو اس پر تاری سکن نو اس پر راس انوار پر نازلیش الذين امنوا دا څوک دي دا چې مطمئن القلوب دي ولدا دا کسان یې امنو دي او عمل صالحات دي ولو دغه عمل صالحات ولک سکرانه تامن ولای تاسو هغه فناستم کار کیږي کنه هه دا منو پچیش کار کیږي فناستم کار کیږي دا بل ځای کم ځای ها هم ځان دا خو اکثر عامل ګرځم زو سبات کوم وایک او عامل صالحات هغه هغه خو امن وغه نفس عقیده او هغه په پسته شړی کیږي پروت وای مم عقیده مې ساتل انشاء الله تست الله ته مرته ویل چې مې تیاوه مشتا په ګد سبات منو بچان بل څوک نه منو انګیزا خو اسانه ها خدای تعالی ولې امتحان در باندې کوم دروغ غوایا کنه دا درا ما نه مني توبا لهم وهم حسن سماع مبارکی دی دلر او خوشحالی دی دلر ولا هو حسن و عاب الله بهترین انجام بهترین انجام کذالک ارسلنا فی امه لک نور جهان شمشتو و تو تخل رسول تمام دغه سر استوله اینا ولدک سند فی امه قد خلت من قبلها تردیل مختتی امه دغه تم فکر علی جلیک منور متون مترسی دی امام لتات لو علی الذی اوحینا الیک وهم یکفرون بالرحمن د فرد د دشت پر دوی باندې د الله کتاب تلاوت کیکن الذی اوحینا الیک چې دا مشتت در علی جلید وهم یکفرون بالرحمن د هم یاد ساتکن چې دا ګرد چش نه رو ایمان نه راوړي بیا به هم دغه بلا پکشي کی فانقل قل هو ربي لا اله الا هو عليه توكلت اليه متاب اسمع برتستاني دل برگي دل الله تد ورتو يوز ما رب يوز لا اله الا هو عليه توكل نخ منكرين دي نو منكرين خني خالي بدا نا پري جو خستري ول سر تھڑی چ دایو چ یک فرون بر رحمان معنا دغه دا چی ستری تھڑی لی جوس قل هو ربي لا اله الا هو عليه توكلت اليه توكل پدغه مې ربني مې تخپلت اعتماد دی و الیه متاب اخر زما برتا خبرګېدل دوری دی رجوع مې دورید رجوع مې ولو ان قرانا سيرت بين جبال او قطعت بين ارض او كل ما به الموتى فلله الامر جميعا دی خو دغه مطالبه وکړل چوه مطالبه وکړل ول دغه مطالبه صبر وکړي ول دغه غرونه لړلري کده از مرمز کرا تنگه ده لی فشاته یس او د از مرمز کرا لندکه سفر قطع الارض معنی تشتی ده سفر لندې د څک کنایت اصر د سفر دی بسافت او کلی مې به الموت او لازم مش قصي را ژوندۍ ککن د دې غټ یو نکته تر سوي ول دا کارونه وکنه بیا به مش رسول الله ویل ول دا کارونه وکي ور دا غره د غټ غټ ګلون لښ پشاک او دا مش د د کفلو د تجارت لوی سفر راته را لند چې بش مش سهار تلې چې ګرمه ته ورشي بیا ما شام به ته کوټم راز تی ته نه ولنه وایي داش نه مخان خدای بوز دې په بعد مسخر کی اور بل لاغشتہ دی وک شاس مش روڈ دیکھ گنج تے غرو جون دیکا بس کا غو بیا او چالو کو دا محمد خبر وا منی کن بیا مش منو کنیا مشران نو بیا د مشران خوا پدی کن مشران گر تو مرتا کٹرا مان چھ بکول وست مشتا یا کو لین پریز خوا پدی پ دنیا کم پاز پری کی وی د خپل مشران خبر ی پریش ول د خپل مشران رسم رواج پریش کا کا جہان کی دی و شرمول کن نو لا غرا جون دی کا غا دل ترے شی لا دی وک بس نو بیا مشتا خبر الله ورته وایي دا قرآن نه دی وایي ته دي نو غټه معجزه څه شته زمور دا دونه طاقتور کلام دی د الله چې تر هغه لا هم کولی شي څه هم کولی شي دا منم دا بالکل صحیح ده چې دا قرآن که څه هم دا خاصیتونه لري لیکن دا هغه باوجود د الله امر نست د الله امر نست قرآن په ذات خود که طاقتور دی نو خو هم په امر او په اذن د الله وي بغیر د اذن د الله قرآن هم څه نشوي کولی منم هو لیکن ولو ان القران سيرت به الجبال وقطعت به الارض وكلم به الموتى كان دي كده بدغه عبارت کی د مفسرین ډیر متعدد اقوال دي بيزاوي والا دا یو قول شق ولا ترش کرے کی چې گویا جواب ته دي محذوف کداغه ګرد قران دا کارونه ګرد ام کولس فلا يؤمنون داخل ایمان نه راوي کنه هغه مخکی کلام جواب دې چې دي داغه چاسخه ملمی داغه مخکی کلام کم چې وهم یکفرون بالرحمن کنه الله وای دا قرآن نه دی چې دا تر هغه لوی معجزه ده کوم ځای ښکارا کوي چې قرآن د دوی ته هغه مطلوبه بیناتو تر هغه مطلوبه معجزو څخه دا لوی معجزه ده دا دونه غټه نه ده چې غر په شال دا دونه غټه نه ده چې کوم ځای ته لاړ شه شام ته په هوا باندې ولاړ شه سليمان علیه السلام هم ته هغه د کوم مرتبه رسول نبی دی کنه اور که څه شي مسافتونه لنډ سي یا دا غر د سرو وګرځي دا دونه خبرې نه دي قرآن تر هغه لوړ دی دا ګرد په قران کېږي دا ګرد یعنی قران پر هغه تا قطوار دی دا ګرد قران کولیس لیکن دا هغه باوجود د خلک ایمان نه راو دا هغه باوجود یعنی دی خدای او ادنا مرتبه معجزه غواړي تر هغه څه زوره ولا معجزه موجوده دا قران هغه معجزه دی دا غرونه مسته کوي سفرونه مرا لنډي او څه هم کوي او کله ما به الموت ها پر دی باندې څوکم کولیس مریم شقی دا قران تر هغه ګرد زوره ور دی چ هم مړي ځای ولې سم مسافتونه لرل ولې هم او دا کړد کولې لیکن بیا هم دایما نه راوي ولی ځکه چې اصل فیصله د چا په لاس کې د هدایت ورک د الله کچو هم